NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het ministerie van Gezondheid van Hamas zegt dat Israëlische militairen een ziekenhuis in de noordelijke Gazastrook hebben bestormd na een dagenlange belegering. De claim is niet onafhankelijk bevestigd en Israël heeft er nog niet op gereageerd. Zo'n 100 vrachtwagens zijn vanuit Oekraïne de grens met Polen overgestoken. Oekraïne zegt tegen persbureau Reuters dat het is gebeurd bij de grensovergang, waar gisteren de blokkade is opgeheven. Poolse vrachtwagenchauffeurs houden al langer dan een maand het vrachtverkeer tegen, omdat ze vinden dat Oekraïnse chauffeurs worden bevoordeeld. Bij een zelfmoordaanslag op een politiebureau in Pakistan zijn 23 doden gevallen. Ook zijn er volgens het Pakistanse leger tientallen zwaar gewonden. De verantwoordelijkheid is opgeëist door een groep die is gelinkt aan de Pakistanse Taliban. En een man heeft de hele nacht vastgezeten in een ondergrondse kledingcontainer in Venlo. Volgens de politie was de man op zoek naar kleding en is hij daarbij mogelijk in de container gevallen. Hij werd vanmorgen ontdekt bij het legen van de container. De man verkeert inmiddels in goede gezondheid. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven heb je tussen Vught en Bokstel nog 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 Gorkum-Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen ruim een half uur vertraging. Rechterrijstrook is hier dicht vanwege een vrachtwagen met pech. Je kan omrijden via de A15 en de A2 langs het knooppunt Del. Dan volg je eerst even de borden richting Nijmegen. Op de A58 Breda-Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht vanwege een vos in de middenberm. En dat betekent dus ook dat de andere kant op, dus richting Breda, ook de linkerrijstrook dicht is. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof levert dat 20 minuten vertraging op. Bij Roermond, tot slot, de A73 Maasbracht richting Venlo, is de Roertunnel even dicht vanwege een pechgeval in de tunnel. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Tegen tweeën dan gaan we even naar de Britse kerstmarkt. En minder feestelijk, want misschien wel het heetste hangijzer in Europa, migratie. Het gaat erover op de EU-top die donderdag begint. En dan is er ook nog het migratiepact, waarover de Europese landen al jaren soebatten met elkaar. Dat staat volgende week op de agenda in Brussel. Komt er eindelijk beweging in dit Europese hoofdpijndossier? Maar we beginnen aan de grens tussen Israël en Libanon. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. De spanning aan de grens tussen Israël en Libanon loopt op. Door de constante beschietingen over en weer tussen het Israëlische leger en Hezbollah zijn aan beide kanten van de grens mensen vertrokken uit het gebied. Israël voert de druk op Hezbollah op om zich verder terug te trekken van de grens. Dreigt er meer escalatie daar in het grensgebied? Arabist Leo Quarte, welkom. Hi. Leo, ja, misschien kun je eerst eens beschrijven hoe gespannen is de situatie daar aan de grens tussen Israël en Libanon nu? Ja, nou, behoorlijk gespannen, omdat sinds de aanvallen door Hamas bij de Gazastrook op 7 oktober... heeft Hezbollah eigenlijk de druk opgevoerd aan de grens. Hezbollah beschiet nederzettingen en stadjes in het noorden van Israël, die dicht bij de grens met Libanon liggen. En Israël schiet uiteraard terug en probeert dan ook posities van Hezbollah te raken. Hmm. Dat is eigenlijk de situatie geweest de afgelopen 2 maanden. Waarbij beide landen, of beide partijen moet ik zeggen, zo Israël als Hezbollah, echt niet willen dat het escaleert tot een enorme oorlog. We weten dat Hezbollah beschikt over heel veel raketten en dat ze vrijwel alle steden in Israël ermee kunnen raken. Hmm. Maar dat is niet echt de bedoeling. Nee. Ze houden elkaar een beetje in evenwicht. Maar wat dat heeft toe heeft geleid, is dat de bevolking, met name Noord-Israël, dus weggetrokken is. En dat is iets wat ze niet gewend zijn in Israël. Nee. Dat ze zo lang weg moeten bij die grens. Want je zegt, ziet verdere escalatie, maar wel degelijk is er toch weer andere taal vanuit Israël. De Israëlische militaire top waarschuwde Hezbollah gisteren dat het zich verder terug moet trekken van de grens. Volgens onder meer de Wall Street Journal zou dat gesteld zijn. Waarom komt Israël juist nu met deze waarschuwing aan het adres van Hezbollah? Omdat het er steeds meer op lijkt dat Hezbollah daar niet weggaat. Ik bedoel, Hezbollah zit daar vlak bij die grens. En dat het wel eens een keertje heel lang zou kunnen duren voordat die Israëlische bewoners kunnen terugkeren naar hun nederzettingen en stadjes bij die grens. En Israël die wijst erop dat er een resolutie van de Veiligheidsraad ligt. Resolutie 1701 is dat. Die stamt uit 2006. Toen is er een grote oorlog geweest tussen Hezbollah aan de ene kant, Israël aan de andere kant. Er zijn ontzettend veel mensen bij gedood, gewond geraakt. De hele infrastructuur van Libanon is erbij vernietigd. En die resolutie die heeft daar een einde aan gemaakt. Die heeft gezegd van tegen de strijdende partij Israël die houdt op het vechten. En Hezbollah moet zich terugtrekken tot boven de Litani-rivier. Nou, En dat is ook waar Israël het nu over heeft. De Litani-rivier stroomt in Libanon. Ligt ongeveer een kilometer of 30 boven de grens tussen Israël en Libanon. En dat staat ook in die resolutie 1701, dat Hezbollah zich daarachter moet terugtrekken. Ja. En dan zou zeg maar tussen de rivier en de grens met Israël, dat zou een gedemilitariseerde zone moeten zijn. En die zou moeten worden bewaakt als zodanig door het leger van Libanon. Ja. En door de Verenigde Naties. Nou ja, intussen mengen ook de Verenigde Staten zich in dit alles. En zij oefenen diplomatieke druk uit op de Libanese regering over die situatie daar aan de grens met Israël. Waar gaan die gesprekken over? Heeft dat ook te maken met die resolutie, zoals je hem net beschrijft? Absoluut, absoluut. Want met name de Verenigde Staten en Frankrijk ook, die zeggen van tegen de regering van Libanon, nee, jullie leger moet daar in feite de orde handhaven en zorgen dat Hezbollah daar niet komt. Ja, maar hoeveel macht heeft het Libanese leger in dat grensgebied? Ja, nou, niet veel. Het is een onmogelijke eis natuurlijk. Want Hezbollah is A, veel sterker dan het leger van Libanon. B, is Hezbollah geïnfiltreerd in het leger van Libanon. Hm. Bijvoorbeeld in de militaire inlichtingendienst. Ze kunnen absoluut geen vuist maken. En dat geldt ook voor de VN-troepen in dat deel van Libanon. Ook die kunnen geen vuist maken tegen Hezbollah. Willen dat ook helemaal niet. Nou wordt er in Israëlische media zelfs gesproken over een eventueel ultimatum dat Israël overweegt aan Beirut te stellen als de onderhandelingen niet tot het terugtrekken van Hezbollah leiden. Gaan ze dat echt doen? Gaan ze echt over tot een ultimatum aan de Israëlische kant? Is dat realistisch gezien de krachtmetingen zoals je die net beschrijft? Ja, realistisch. Kijk, één ding is zeker. Hezbollah zal zich nooit weg laten sturen onder een ultimatum door Israël. Dat gaat niet gebeuren. Zou Israël vervolgens dan de daad bij het woord voegen en inderdaad Hezbollah gaan aanvallen, daar net boven de grens? Ja, dan krijgen we een oorlog met mogelijk een invasie van Israëlische grondtroepen. Want die zullen dan, net zoals in de Gazastrook, wat ze nu doen, de infrastructuur van Hezbollah in het zuiden van Libanon willen ontmantelen. Die hebben net zoals Hamas in de Gazastrook tunnels, infrastructuur, ze hebben ingegraven in bepaalde dorpen. De elitekrachten, strijdkrachten van Hezbollah zijn in dat gebied. Ja, dat gaat veel doden opleveren. En Hezbollah zal ongetwijfeld dan ook weer gaan terugschieten. Dus ja, het is een beetje een wespennest eigenlijk. Maar zie je het zover komen? Eerlijk gezegd denk ik wel dat er nu dan incursies zouden kunnen komen door het Israëlische leger van het zuiden van Libanon. Maar ik denk niet dat ze zich daar langere tijd willen gaan vestigen. Dat heeft Israël eerder gedaan in de periode tussen 1978 en 2000. En uiteindelijk heeft dat toe geleid dat Hezbollah groot kon worden door te zeggen van we zijn een verzetsbeweging, want ons land wordt bezet door Israël. En veel mensen in Libanon stonden achter hun aanvallen op Israëlische bezettingstroepen in het zuiden van het land. Wil Israël dit weer? Ik denk dit niet. En we hoorden jouw inschatting, maar heeft Hezbollah zelf al gereageerd op die waarschuwingen vanuit Israël? Nee, nog niet. Maar er komen er wel berichten naar buiten sijpelen. En daar wordt gezegd dat intern binnen het leiderschap van Hezbollah men absoluut niet zijn oren laat hangen naar het ultimatum van Israël. En als het gaat om de vraag, waarom drijft Israël dan nu toch zo de druk op? Als je zegt, uiteindelijk zullen zij ze ook liever niet zo ver laten komen. Hoe beantwoord je die vraag? Ja, ik denk dat Israël, kijk, na 7 oktober was aanvankelijk de focus gericht op de Gazastrook. Nou, de oorlog is daar al 2 maanden bezig. En de oorlog in het noorden, die spanning aan de grens met Libanon, het over en weer schieten, dat suddert maar voort. Maar eigenlijk is dat verworden tot een soort van uitputtingsoorlog. Waarbij Israël denkt van, ja, wacht eens eventjes. Bij voorgaande oorlogen was het nooit zo dat Israëlisch grondgebied eigenlijk werd bestookt door de vijand. Wij zorgden altijd ervoor dat er een buffer was. We trokken Libanon binnen of hebben de Golanhoogte veroverd op Syrië, zodat Israël zelf niet kan worden geraakt. De situatie die nu dreigt in het noorden van Israël is dat dit wel heel erg lang zou kunnen duren. Dat stel dat dadelijk de oorlog om Gaza over is, dat Hezbollah nog steeds doorblijft met het etteren en beschieten en het uitputten van Israël in het noorden van het land. En ja, dat wil Israël niet. En daarom eisen ze nu, na 2 maanden, van Hezbollah: je moet je terugtrekken of anders. Of anders. Over de spanningen aan de grens tussen Israël en Libanon was dat Arabist Leo Kwarten. Dank, Leo. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Het is druk in de Brusselse wandelgangen, want voor de EU-top die komende donderdag begint, staan grote vragen op de agenda. Het gaat op die top niet alleen over de steun aan Oekraïne, maar ook over extra EU-geld voor migratie. En volgende week komt de EU bij elkaar voor een beslissend marathonoverleg over het nieuwe EU-migratiepact, waarover al jaren gesteggeld wordt. Evelien Ersanili, migratiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, en Europa-correspondent Clara van de Wiel. Welkom allebei. Clara, ik begin bij jou in Brussel. Donderdag, Clara. Hallo. Ja, je bent er, gelukkig. Donderdag gaat daar de EU-top van start, de laatste van het jaar. En die is met recht topzwaar. Ook op de agenda daar dus die meerjarenbegroting van de EU. De commissie heeft om meer geld gevraagd. Een deel daarvan zou nodig zijn voor migratie. Waarom moet daar volgens de commissie meer geld naartoe? Ja, omdat zij zeggen eigenlijk van ja, we hebben dat pakket, die meerjarenbegroting, hebben we in 2020 afgesproken. Nou, sinds die tijd is er enorm veel gebeurd. We hebben natuurlijk de inval van Rusland in Oekraïne gehad. We hebben een verhevigde pandemie gehad. We hebben allerlei extra uitdagingen gehad. En een van die extra uitdagingen is dat die migratiestroom echt nog veel meer is toegenomen dan men op dat moment al dacht. Dus de commissie zegt eigenlijk van ja, er zijn allerlei extra taken voor ons erbij gekomen. Kom maar, en ze zijn eigenlijk met de pet rondgegaan om te zeggen van ja, kom maar met meer geld door, want dat hebben we nu nodig. Maar wat gaat er op deze EU-top van donderdag concreet besproken worden over migratie? Concreet gaat het dus om extra geld dat de commissie wil om bijvoorbeeld in de toekomst weer migratiedeals te kunnen sluiten met andere landen, maar ook bijvoorbeeld om Turkije te blijven ondersteunen bij de opvang van Syrische vluchtelingen. Wat Turkije natuurlijk al langere jaren doet in het kader van die Turkije-deal die we in 2016 hebben afgesproken. Dus het gaat eigenlijk om al dat soort dingen waar ja, de commissie meer geld voor nodig heeft. Maar het is opmerkelijk dat Brussel op die migratiedeals blijft inzetten, want op de deal die de EU afgelopen zomer met Tunesië sloot kwam heftige kritiek. Het aantal migranten vanuit Tunesië bleef stijgen. Bovendien waren er grote zorgen over het Tunesische regime en hoe dat met migranten omgaat. Weet u nog de beelden van de migranten gedropt in de woestijn? Waarom houdt Brussel dan toch aan dit soort deals vast? Ja, hier in Brussel zeggen ze eigenlijk van ja, die deal, dat wordt wel gezien buiten Brussel als een mislukking. Maar eigenlijk klopt dat helemaal niet, want we zijn pas net begonnen. Hè. Het is echt een langjarig proces met Tunesië dat pas net zijn aangegaan. En op termijn zal die instroom vanuit Tunesië echt wel gaan afnemen. Ja, of dat helemaal waar is, weet ik niet. Ik denk dat als je diep in het hart kijkt van die EU-ambtenaren, dat ze toch ook wel een beetje teleurgesteld zijn. Maar het punt is natuurlijk eigenlijk dat de EU geen andere keuze heeft. Er is niet echt een alternatief. Hè. Als ze echt die instroom van buiten Europa willen indammen, dan denken ze van ja, moeten we toch dit soort deals blijven aangaan, zelfs met twijfelachtige regimes zoals in Tunesië en ja, in de toekomst dan waarschijnlijk met de volgende partner, dat wordt waarschijnlijk Egypte. Evelien Ersanili, migratiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, jij hebt meegeluisterd. Vind jij het een goed idee dat de EU ook op die komende top dus blijft inzetten op migratiedeals met derde landen? Ik denk dat internationale samenwerking heel erg belangrijk is om migratie beter te reguleren. Daar horen ook migratiedeals bij. Maar ik heb wel een aantal zorgen over de manier waarop dat nu door de EU gedaan wordt. Het eerste, het sluit denk ik ook goed aan bij wat er net gezegd is. De EU maakt van asiel en migratie zo'n probleem, kan dat zelf niet oplossen. Er ontstaat ontzettend veel spanning elke keer binnen de EU als de migratieaantallen omhoog gaan. Dat ze zichzelf chantabel heeft gemaakt door allerlei landen. Dus ook zelfs de landen waar de EU een deal mee heeft, als die nog iets anders van de EU willen, dan dreigen ze de deal op te schorten om zo nog extra concessies uit de EU te krijgen. Dus ik denk dat dat een eerste probleem is. Een tweede probleem is dat die deals gesloten worden met autoritaire regimes waar normaal gesproken de EU heel erg kritisch op zou zijn. En juist door zo'n deal te sluiten geef je zo'n regime, als dat nu in Tunesië of straks dat in Egypte, meer internationale legitimiteit en maak je het veel moeilijker om kritisch te zijn op zo'n regime. Ja. Daar komt nog bij dat er heel weinig effect is van deze deals. Soms wordt Turkije-deal genoemd als een goed voorbeeld. Migratierecht hoogleraar Thomas Spijkerboer van de VU heeft laten zien dat de effecten van de Turkije-deal eigenlijk vrij beperkt zijn. En wat we weten van de deals die wel werken, dat zijn hoofdzakelijk met landen die op een toetredingsparcours naar de EU zitten. Alleen met het vooruitzicht op toetreding tot de EU? Ja. Ja, maar goed, dus dat heeft een beetje geholpen. In Turkije heeft relatief weinig gedreigd met opschorting, bijvoorbeeld. En veel minder dan Marokko. Dat Marokko één keer in de zoveel tijd laat Marokko weer veel mensen naar Spanje overgaan. Om te laten zien wie de macht heeft in de relatie met de migratiedeal tussen Marokko en Europa. Turkije doet dat veel minder. Dat heeft mogelijk ook te maken met dat ze nog andere redenen hebben om een goede partner voor de EU te blijven. Dus zolang de EU niet bereid is om die deals echt aantrekkelijk te maken inhoudelijk, door bijvoorbeeld visumvrij reizen of andere concessies, zal het heel moeilijk worden om een effectieve deal op te zetten. Clara, even naar jou. Behalve die Europese top van donderdag, over dat geld dat in de EU-begroting wordt vrijgemaakt voor migratie en dit soort deals die we net beschreven horen, is er ook dus nog het EU-migratiepact waarover al jaren gesteggeld wordt. Volgende week gaat overleg daarover een beslissende fase in, lezen we her en der. Wie komen er dan bij elkaar, Clara? Ja, dan komen eigenlijk de Europarlementariërs die hierover gaan, komen bijeen samen met de vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese Commissie. Eigenlijk drie partijen die samen dat pact helemaal rond proberen te krijgen. En Evelien, over dat nieuwe migratiepact waar dus al zo lang over onderhandeld wordt. Die politieke druk binnen de EU om tot een betere aanpak van migratie te komen is natuurlijk immens. In dat nieuwe pact gaat het onder meer om een strenger grensbeleid. Wat is de EU van plan? Hoe ziet dat nieuwe grensbeleid eruit? Ze willen een nieuwe procedure voorstellen en die zou eigenlijk dan overal ook hetzelfde moeten zijn. Dus op het moment dat iemand het EU-grondgebied binnenkomt, vindt er eerst een screeningsprocedure plaats van 5 tot 10 dagen. Mensen die een veiligheidsrisico zijn, mogen niet verder. Mensen die uit een land komen waar meestal de claims van worden afgewezen, dus wat we hier veilige landen noemen, die zouden blijven in een speciaal centrum aan de grens, waarin 7 maanden tijd hun aanvraag zou worden beoordeeld en ook als ze wordt afgewezen hun terugkeer zou moeten worden georganiseerd. En mensen die uit landen komen waarvan de aanvragen vaker worden goedgekeurd, dus nu is dat bijvoorbeeld Syrië, Eritrea, die zouden naar een reguliere procedure gaan. En ook alle mensen die kwetsbaar zijn, zoals kinderen, et cetera. En een ander belangrijk punt in dat pact is het solidariteitsmechanisme dat ervoor moet zorgen dat de druk van migranten en de opvang van migranten beter verdeeld wordt over Europa. Elk land moet minimaal 30.000 asielzoekers opnemen of een geldsom betalen, hè? Dat is het idee. Gaat zo'n mechanisme werken, denk jij? Het is heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat het in principe een vooruitgang is op wat er nu is, hè, waar er nu heel veel druk is op grensstaten als Italië en Griekenland. Alleen die 30.000, dat weten we, is ten opzichte van de afgelopen jaren veel te weinig. Het is als ze 30.000 mensen opnemen. Ja, dat lost het probleem niet op. Dus dan blijven de grensstaten daarmee zitten en dan zullen ze andere oplossingen gaan zoeken. Dus dan kan je denken aan proberen te voorkomen dat mensen überhaupt EU-grondgebied binnenkomen. Pushbacks noemen ze dat. Hè? Dus mensen letterlijk via zee of land over de grens terugdrijven met alle mensenrechten schendingen van dien. En dus is dat, daar hoor ik ook wat haken en ogen. Clara, dat pact wat er nu voor ligt, dat wordt besproken door de raad van alle ministers in de Europese landen die verantwoordelijk zijn voor migratie. Maar het moet ook nog door het Europese parlement goedgekeurd worden. Wat zijn straks in het parlement de belangrijkste twistpunten over dat nieuwe pact, denk je? Nou, dat gaat eigenlijk om die zorgen die net ook al wel werden genoemd. Hè? Van ja, levert het geen mensenrechten schendingen op? Op welke manier moeten we mensen dan inderdaad aan de grens gaan vastzetten? Een hele belangrijke punt in de discussie is wat we gaan doen met minderjarigen, dus kinderen. Moeten bijvoorbeeld ook kinderen vanaf misschien wel 6 jaar oud ook in dat soort grenscentra worden neergezet? Wat toch eigenlijk een beetje op detentie neerkomt. Nou, als we dan kinderen eruit halen, wat doen we dan met de rest van het gezin? Hè? Gaan we de kinderen dan wel vrij laten rondlopen en de ouders vastzetten? Nou, dat zijn allerlei punten waar het parlement echt nog wel veel zorgen over heeft. Het parlement heeft ook zorgen over dat die verdeling van migranten die we net noemden. Hè, van hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Kunnen lidstaten zo'n solidariteit dan inderdaad afkopen? Met bijvoorbeeld wel €20.000 per migrant die ze niet opnemen. Nou, daar voelt het Europarlement eigenlijk heel weinig voor. Dus het zijn eigenlijk allemaal best wel kritische aanmerkingen die het Europarlement maakt bij die voorstellen. Ja, en dan terug naar die deals met derde landen, Evelien. Donderdag gaat het daar dus op die EU-top ook weer over. Kritiek daarop hebben we besproken. Wat werkt wat jou betreft nou wel om migratie beter te reguleren? Geeft dat nieuwe pact daar nog uitsluitsel over? Nou, ik denk dat we moeten beginnen dat zowel de leiders van de EU als van de lidstaten om niet meer te doen alsof we asiel helemaal tot nul zouden kunnen terugbrengen. Met beleid kan je dingen sturen, maar je moet ook reëel zijn in waar de kracht van beleid ophoudt. Ik denk ook dat het goed is om weer een discussie te hebben over welke doelen moet het pact nou precies bereiken. Wat is nou het probleem dat het pact moet oplossen? Als het probleem is de kosten van opvang zijn zo hoog, dan kan je zeggen, oké, wat zijn andere manieren om die kosten naar beneden te brengen? Bijvoorbeeld door niet steeds met dure noodopvang te zitten, maar zorgen dat er meer structurele opvang mogelijk is. Of als het of mensen te laten werken, waardoor ze deels zelf al voor de kosten van de opvang kunnen dragen. Als het probleem is dat er veel mensen via de asielprocedure binnenkomen die geen recht hebben op asiel en eigenlijk om andere redenen naar Europa komen, dan kan het helpen om meer mogelijkheden te creëren voor mensen om als arbeidsmigrant, al dan niet als seizoenswerker, Europa binnen te komen. Boel te bespreken nog. Clara, wat denk je? Komen ze er volgende week uit met dat migratiepact? De druk is echt heel hoog. Dat heeft er vooral mee te maken dat we natuurlijk Europese verkiezingen naderen. Volgend jaar juni zijn die. Dat lijkt nog ver weg. Maar als je dit soort nieuwe wetgeving nog voor die tijd helemaal rond wil hebben, dan moet je nu eigenlijk een akkoord bereiken. Dus die druk zit er heel erg groot op. Vooral ook omdat zeker ook na de Nederlandse verkiezingen vooral de centrumrechtse partijen echt een beetje de hete adem van de radicaal rechts in hun nek voelen. En daarom heel erg graag toch strengere migratiemaatregelen rond willen krijgen. Maar goed, wat denk je, wat betekent dat voor de loop die de discussie neemt en de vragen die volgens Evelien besproken moeten worden? Ja, ik denk dat ze er uiteindelijk uit willen komen. Ik denk wel dat het daarmee wel een vrij hard pakket wordt, waarvan de vraag is of het ook daadwerkelijk allemaal stand zal houden bij Europese rechters in de toekomst. Maar dat gaan we dan pas over een paar jaar weten waarschijnlijk. Dankjewel. Evelien Ersanili, migratiewetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam en Europa-correspondent Clara van der Wiel. Buitenland uitgelicht. Ja, ook in het Verenigd Koninkrijk kijken ze natuurlijk weer uit naar de kerstperiode en daar hoort ook de kerstmarkt bij. Maar nu worden de Britten opgeroepen om weg te blijven van die kerstmarkten, bijvoorbeeld door de vrouw die je net hoorde. Correspondent Anne Zane is aan de lijn. Anne, wat is er aan de hand? Waarom mogen de Britten niet meer naar de kerstmarkt? Ja, bewoners in York, je hoorde het net, die klagen over hoe druk het is in de kerstmarkt in hun stad. Mensen die rijen dik voor een kraampje staan om een bekertje glühwein te bemachtigen. Daardoor straten die geblokkeerd worden. Nergens meer plek om te parkeren. Tijdens de pandemie was het natuurlijk bar weinig te doen in de wintermaanden. Maar nu zijn de dagjes mensen in grote getalen terug. De kerstmarkt in het VK lijkt nu aan zijn eigen succes onder te gaan, omdat het zo druk is. Want niet alleen in York gaat het mis, ook in een stadje ten noorden van Manchester, Rawtenstall. Daar is een bezoek aan de kerstman niet meer mogelijk, want er wordt gevreesd dat het te druk zou worden met kinderen. En ook de oudste kerstmarkt van land in Lincoln, dat gaat dit jaar helemaal niet door, omdat er vorig jaar te veel bezoekers op afkwamen. Meer dan 300.000, dat is 50.000 bezoekers te veel. En de gemeente vond het gevaarlijk druk worden, dus ging de kerstmarkt in Lincoln dit jaar al niet door. Anne, de verbinding met jou is niet optimaal. Er rinkelen wat kerstbellen doorheen, maar we proberen het einde te halen. Als die drukte op de kerstmarkt zo'n probleem is, zijn die kerstmarkten dus ook populairder dan anders? Nou ja, zo'n kerstmarkt ademt natuurlijk de kerstsfeer uit waar de Britten zo dol op zijn. Lichtjes, gezelligheid, winterse magie tijdens die donkere maanden. En het is uiteindelijk de festive season, zoals de Britten het noemen. Het is de belangrijkste feestmaand van het jaar. Want eigenlijk vieren de Britten een maand lang kerst met borrels en uitjes. Dus kerstmarkten zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot massa-events. Zo'n grote kerstmarkt in Londen bijvoorbeeld, Winter Wonderland, begon in 2005. Nu uitgegroeid tot een enorme trekpleister. 3,5 miljoen mensen komen daar per jaar op af. Ook de Kew Gardens Light Show, ook een toeristische trekpleister. Kaartjes ook maanden van tevoren al volledig uitverkocht. Dus ja, het is enorm populair. En overigens alleen door toeristen die daarop afkomen. Maar ook Londenaren zelf gaan massaal op zulke events af. Maar goed, nu worden mensen dus opgeroepen niet te komen. Of kerstmarkten worden zelfs afgezegd. Ja, wat moeten die Britten dan doen om een beetje van de kerstsfeer te genieten? Het klinkt als een kleine nationale ramp. Ja, nou, de kerstsfeer proeven kan natuurlijk altijd nog. Hè. Je kan altijd een alternatief bedenken. En wat de gemeente Lincoln bijvoorbeeld gedaan heeft, die is met een alternatief gekomen. De ijssculpturen wandeltocht door het centrum geplaatst. Er worden wat losse kerstactiviteiten georganiseerd. De binnenstad is mooi versierd met lichtjes. Dus helemaal eventloos is Lincoln bijvoorbeeld niet. Toch heeft het afzeggen van die kerstmarkt wel voor veel ophef geleid. Want een conservatief gemeenteraadslid is woedend. Die zegt dat de beslissing om die kerstmarkt af te zeggen cultureel en economisch vandalisme is. Mm. En ook ondernemers zijn boos, want die zien hun financiële succesvolle maand water vallen. Dus het laatste is hier nog niet over gezegd, over het cancelen van markten. Dankjewel, Anne Sane. Meer als altijd op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zometeen na Ster en Nieuws krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin gaat het over schreeuwende en scheldende ouders langs het hockeyveld. Dat dus direct na 2 uur. Bureau Buitenland is er morgen weer om 13:30. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1. In het podcast Jaaroverzicht op 23 december blikt Malou van der Starre terug op het podcastaanbod van het afgelopen jaar. Podcast De Stemming. Europa draait door. De cartooncrisis. Welke titel kan wat u betreft niet ontbreken? Kweetje. Wie quickie zien. Het Venlo-incident. Zwermelingen. En wat zou u de makers willen vragen? Laat het ons weten en stuur een spraakbericht via de NPO Radio 1-app. Wie luistert, weet meer. Van hout, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. En word je voor 30 december abonnee, dan krijg je van ons een extra oudejaarslot ter waarde van 30 euro cadeau. Ga dus snel naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Reinaard de Vee. De nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Het begint met een proef in het Shell Lab. En voor je het weet bouw je een fabriek die biobrandstoffen kan maken. Zo kunnen we de uitstoot van vrachtwagens tot 90% verminderen. En gaan steeds meer pakketjes schoner van A naar B. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Twee uur.